Cruïlles, la capital de la música, la teva radiofórmula amb Rafael Corbí. Tú me vas a querer, yo te tengo que amar. Tú me vas a perder, yo te voy a olvidar. Siempre. Ay, siempre. Tú no vas a saber. Yo tendré que inventar. Una noche vivir. Y la siguiente matar siempre. No, no, no, no, no, no, siempre. Una obsesión, una calamidad. ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va siempre? Siempre. Hoy llorando por ti y mañana volar, por tu cuerpo subir para luego bajar. No paramos de hablar. Yo me empiezo a vestir, tú a desabrochar siempre. Ay, siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad. Se te para el dolor, se me acaba la paz siempre. Siempre. Siempre. Hoy llorando por ti y mañana volar, por tu cuerpo subir para luego bajar. Siempre. No, no, no, no, no, siempre. Es una obsesión, una calamidad. ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va siempre? Siempre. Música espanyola, però que, compensada amb la veu de la Sole Jiménez, és realment espectacular. Aquest Siempre, un single amb la companyia d'Antonio Cortés, que us recordem. En aquest segment de la nostra Ràdio Fórmula recordem algunes cançons que van aparèixer a finals de 2011, com aquesta, o també un tema dels Brand New Sinclairs, que es deia Wanna Be Your Girl. Hi. escoltàvem a Xina i Nacho amb la companyia de Jai Shin i aquest Bebe Bonita que també ens portava i ens recordava Musicòpolis. Jo han d'usar i els tipus d'interès. Jo mai. Mai. Em sentiu? Mai. Avui l'Albert arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sala, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan sona taula trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu. City boy, stumbling down the streets, my friend. Donkey Boy i el seu City Boy també ens ha acompanyat amb rimes més discotequers després de Joan Dausà i els tipus d'interès amb aquest segment de Musicòpolis que dediquem música publicada a finals de 2011 amb el Joe My My Donkey Boy amb City Boy i Orazulu, rock amb mis barraqueres. Que le asustan. Huye Nadie para no afrontar la realidad. Ella finge ser valiente, aunque no sea verdad. No es de ser muy inteligente, lo perderá. Ella da su amor reprimido, envuelto en su caja de metal. Dice te quiero y después te olvido. Nunca da el paso hasta el final. Como un animal mal herido que se esconde para evitar las fuertes ganas de. Su inseguridad, si entendiese lo que digo, lo que le estoy tratando de explicar, debe dejar sus temores, a sus sentimientos libertad. Y por fin tener mil razones para amar. Ella da su amor reprimido, envuelto en su caja de metal. Dice te quiero y después te olvido. Nunca da el paso hasta el final. Como un animal mal herido que se esconde para evitar las fuertes ganas. Acabant aquest segment del nostre espai i ho fem amb Pico Labe, amb el tema anomenat Solo tu, i en David de Maria amb Dies de Sol, i acabem d'escoltar Lady de Faraday, Amor reprimit. Musicòpolis et porta sempre la millor música, és la capital. Pensando en ti, la paso yo. Si pienso en ti, mi corazón renace con los besos de tu boca. Te amo sin límite, yo te quiero rabiar. Tu sonrisa es mi esperanza y tus ojos son mi tant, i ho fem escoltant la música de Picolavi, aquest Solo Tu, una bona versió, i també amb un dels temes de David de Maria, que ens acompanyen ja amb un trosset final del nostre espai, amb els darrers instants del nostre programa. David de Maria ens porta la cançó anomenada Dies de Sol. Fins la propera, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Està en Musicòpolis, el teu segment musical amb aquesta emissora. Tinto en cada madrugada. Sin ti, días que se irán. Días de sol.